haber sol gelsin. Eski sevgililer, eski dostlar. Bu batık gemide inatçı küslük nereye kadar? Nereye kadar? Dönelim pervasız yollara, kesince şiir akan yıllara. Cam göbeğiydi deniz kuruşunda kalbimizin ortasında, bir ömrün yongasında, voltasında, ilk gençliğin şaykasında, ortasında, bir ömrün yongasında, voltasında, ilk gençliğin şaykasında, kurşun kollarıma. Çocukluğumdan sür açılan kuvvet yaralarıma, oyalarıma. Dönelim pervasız yollara, kesince şiir akan yıllara. Cam göbeğiydi deniz kuruşunda kalbimizin ortasında, bir ömrün yongasında, voltasında, ilk gençliğin şaykasında, ortasında, bir ömrün yongasında.